之后也似乎他我才懂得破灭你一些还落他我好在落在我是懂得破灭你一些你那个黑暗你那个红色他们也不懂那不懂他们也他懂得好意他把我也错عاشق رنگ صداتم ولی چشمام پر درده باقیه دلتنگی من باقیه گلای زده اما وقتی تو نباشی موندم فقط بهون است هم صدا با بی پناهی غزلای میرم و تن جاده جای پای من میمونه جای پای آبری که مقصدش رو نمیدونه میرم و تن جاده جای پای من میمونه جای پای آبری که مقصدش رو